को बुलावा, जाने कब आवे। इश्क बुलावा आवे जब आवे। मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता कोल तेरे पागल मैं खुद बना दरवा। तू हस दी रवे मैं हसा दरवा, तेन तक दरवा। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहान दी। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहान दी। नजरा नजरा हसा दरवा, दिन तक दरवा। पागल मैं खुद बना दरवा, तू हस दी रवे।